أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم. İlk derste bu şeyde adam devesini kaybetmiş de ilan ediyor, devenin kim bulduysa onun olsun diyor. Diyorlar ki deveyi bulanın olacak olduktan sonra ilana ne lüzum var? Kim bulduysa onun olacak. Yok diyor, deveni görmek şerefine nail olabilmek. Bilirim ki filanın elinde derdelen, giderim onu ara sıra görürüm, severim. Bunu temin edebilmek için bulanı bilmem lazım demiş. Onun için ilan diyorum. Şimdi burada güzel bir ders vermiş tabii. İnsan insandır. İnsandaki güzellik hiçbir mahlukta yoktur. İnsandaki güzellik hiçbir mahlukta yoktur. İnsan eşrefül mahlukat. Eşrefül mahlukat olduğu için insanların birbirlerini gördükleri vakitte çok içlerine sevinç ve sürur gelmesi lazım. Şimdi biz gayet güzel bir tablo görsek, yapılmış bir tablo ki bizi hayrete düşürür. Onu gördük mü de hayretle bakarız ha. En nihayet deriz ki, ya kim yaptı bunu? Filan eseri. Takdir ederiz. Gerek yazıda olsun, gerek ilimde olsun, gerek böyle yapılan bahçelerde vesaireyelerdeki güzelliklerin hepsi bunun içerisinde şamil. Şimdi Allah-u Teala bütün bu mahlukat yapmış, yerine bak, göğüne bak. Sayısız nimetlerle, sayısız güzelliklerle dolu. Bunların hepsinin sahibi Allah. İçerisinde şu ufacık mahluku koymuş. Fakat şu ainat bunun içinde dürülmüş. Efinke intaval alemin ekber. Sende büyük alem var. Hepsi dürülmüş, toplanmış, insan içerisine konmuş. İşte o insan bugün bak aya gidiyor. Yarın belki nerelerde gidecek. Allah-u Teala'nın verdiği bilim kuvvetinin sahibi. Kendisinde insan bir şey yok. Allah-u Teala'nın verdiği kudretle yapıyor bu işleri. Onun için insan ne deveye benzer, ne koyuna benzer, ne başka güzele benzer, ne denize benzer, ne yıldızı aya benzer. Hepsinin üstünde bir mahluk. Bu mahluk ki şimdi aşağıda gelecek bir düşünce bahsi. Şimdi Allah-u Teala'nın bu gösterdiği, yarattığı mevcudatı şöyle bir göz önünden geçirirse insan neler görmez acaba, ne acayipler görmez. Bu gördükleri şeyler içerisinde bir şey var mıdır ki mesela alet edevat olmadan onu meydana getirebilirsin. Alet yok, edevat yok. Karanlık bir yere bir adama kapadık, ustayı kapadık. Sen şu işi yap dedik, bir heykel edildi. Şu heykeli yap. Bana canım pişak lazım, işte şu lazım, bu lazım. Işık da lazım dedik. Yok, sen burada bunları yap. Olur mu dersiniz, yapabilir miyiz bir böyle muntazam bir şey? Şu ana rahmini bir kere bakın da şu ana rahminin içerisinde bu insanı hangi pişakla, hangi ölçüyle, hangi mıknatısla, hangi aletle sıfatı yemişlerdir. Kaşına bak, gözüne bak. Gözünün içinde ufacık bir bebek kainatı içine alır ya. Ufacık bir bebek kainatı içine alabiliyor. Bunu tasvir eden kudretin sahibini sen görmeden demedeki güzel değildir. Demedeki güzel ama Allah-u Teala insandaki verdiği şu güzellik bir göz bebeğinin içerisine, bir göz bebeğinin içerisine kainatı koymuş. Bunu düşünürsen Allah'a çabuk bulursun. Binaenaleyh tefekkür insanlar Allah'a sevk eder. Binaenaleyh düşün, çok düşün. Nasıl? Kainata bak, her şeyini düşün. Al önüne bir böceği, onu düşün. Şu örümcek. Ya, örümceğin mektebi var mıdır hiç? Hiç bir mektebi yok. Ama bu ağzında biriktirdiği ipi atacağı yere atar. Attıktan sonra aradaki çektiği ipleri bir ölç. Hepsi hendese üzerine birbirine uygun olarak çekilmiştir. Bir de aralarda bağlama yapardın. O bağlamalar da yine hendese ilmi üzerine gayet güzel bir şekilde bağlamıştır. Bir de kendisine saklama yuvası yapmıştır. Bir de ihtiyardan bazen büyük hayvanlar gelir de hakkından gelemezsem diyerekten kendisini yukarıya atmıştır. Ki o adam gelirse benim yuvamda beni parçalayabilir belki canavarım işte. Onun için kendisini askıda bırakır ki kaçması kolay olsun kendisine diyerekten. Ve o askıdan avına birisi düştü mü tat diye tepesine atlar, onu bacakları sararaktan, kanatlarını sararaktan onu hayırsız bir hale getirir, işlemez bir hale getirir. Ondan sonra Kabın kanını hemen atalım dışarı. Bunu kim öğretmiştir buna? Bu Allah Teala'nın verdiği bir kudretin neticesidir. Arı da öyle değil mi? Ufacık bir arı. Fakat onun yaptığı peteği bugün mühendislerimiz zor yapar. Bunun yaptığı balın tadını kim bulup da koyabilir? Ancak Allah Teala'nın kudreti o işte çiçeklerden, şuralardan, buralardan toplayıp getiriyor. Biz de kemal-i afiyetle yiyoruz. Ona da hiç kıymet vermeyiz. O ufacık arı ama bu kuvveti ona verenin Allah olduğunu bilmek lazım. Onun için Allah Celle ve Ala arı vesaire ne kadar mevcut varsa bunların en güzelini insan olarak yapmış. İnsanın da en güzeli kabiri ki alemleridir. Ulema. Binaenaleyh onlara hürmet de vacibdir demiş. Ulema ya. Ve mahsus onların okutucularına. Onun yarım var. Şimdi bu adam gördüğü o devesindeki güzellikten bir içine sevinç duyuyor da gidiyor iki de bir de devesini görmek için o deveyi bulan adamın evine. Seviyor meviyor. Şimdi burada asıl dersi başı. Müslümanlar birbirlerine denen müminler. Müslümanlar birbirlerine mülaki oldukları vakitte, karşılaştıkları vakitte birisi Erzurum'da, birisi mesela İstanbul'da buluşmuşlar bir anda. Tesadüfen. Yahut bir diğerini ziyaretten gitmiş buluşmuşlar. O buluştukları anda onlarda öyle bir sevgi ve şurur, öyle bir neşe hasıl, öyle bir zevk hasıl olur ki bunun tarifine imkan yoktur. Bunu kendisinin içerisinde zevk-ı selim sahibi ancak bunlardır. Zevk-ı selim sahibi onların bu kavuştukları bir an için nail oldukları zevki zevk-ı selim sahibidir. Mesela bu gelin güveyin kavuşmasına da benzemez yani. Gelin güveyin kavuşmasındaki lezzet maddidir. Buradaki lezzet manevidir. Onun için şimdi bir insan deveyi arar da Müslüman kardeşini aramazsa bu adamdaki kıymeti sen ölçmüş kalbi. Halbuki Cenab-ı Peygamber de ne demişti? Bir Müslümanın bir Müslüman kardeşine şevk ile bakışı benim mescidimde bir senelik itikaftan hayırlıdır dedi. Hayırlıdır. Bir senelik itikaf ise bin seneye muadil. Binaenle Müslümanların birbirini sevmeleri ve birbirlerine sarılmaları, kaynamaları dinlerinin iktidası. Sevdiğin nisbette bereketin artar, sevdiğin nisbette zevkin artar, sevdiğin nisbette imanın artar. İman nisbetinde sever insanlar birbirlerini. İman nisbetinde insanların birbirlerini sevmesi iman nisbetindedir. Şimdi burada çok güzel ders var. Bugünkü insanlar niçin birbirlerini sevemiyorlar? İmanları çok zayıftır. İmanlarının çok zayıf olduğuna delalet birbirlerini sevemeyişlerinden ileri geliyor. Eğer imanları kavi olsa nasıl ki Bilal-i Habeşi Şam'a gittiği vakitte kardeşi için hisse ayırıyor, bu kardeşi onun için hisse ayırıyor, işte Müslümanlar böyle böyle birbirlerinin içine sokulurlar, birbirlerini candan severler. Öyle laf bu değil. Onun için diyor ki, mâ-te'abbede, müte'abbidun. Allah'a ibadet edenler var ya, çok. Bu Allah-u Teala'ya çeşitli ibadetler var. Namazlar, oruçlar, zekatlar, sadakalar, hayırlar, en baş. Bu ibadetlerin en alası, tehabbübü ilâ evliyâillâhi teâlâ. En güzeli evliyâullah. Bir ekseri minet tehabbübü ilâ evliyâullah. Evliyâullah'a olan sevgiden daha büyük ibadet eden olmamıştır Allah. Allah'a yapılan ibadetlerin en büyüğü Allah-u Teala'nın velilerini sevmektir. Allah'ın velileri de ilim sahipleridir. İlim sahipleri veli olamayınca başkaları hiç olamaz. Buna da dikkat edin. فَيْذَا اَحَبَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ فَقَدْ اَحَبَّ اللّٰهِ Ne zaman ki Allah-u Teala'nın velilerini insan sever, o zaman Allah-u Teala da onu sever, işhal olur. Bitti iş. Bir kere kulu Allah sevdi mi, onun için artık başka mesele kalmaz. Yine aynı hadisi başka bir rivayette, اَلْبَرَكَتْ فِي الْغَنَمِ وَالْجَمَالُ مِنَ الْاِبِلِ buyurmuş. اَلْبِزَاقْ وَالْمُخَاتْ وَالْخَارِ وَالنُعَاسْ فِي الصَّلَاتِ مِنَ الشَّيْطَانِ Gerek sümkürme, gerek efendim tükürme, gerek kadınlık hallerindeki haller, gerek uyuklama. Namaz içerisinde uyuklama gelir insana ya, kendinden geçme. Bunların hepsi şeytanın oyunlarından ibaret ediyor. Şeytan o zaman böyle dalgınlıklar yaptırır ki namazdan alacağı feyzi alamasın diyerek. El-Mizaq fil mescid seyyiyetin ve defniha hasenetin. Şimdi mescidler hep böyle bizim gibi değil de, Vakf-ı Saadet'teki mescidler malum hacca gidenler görüyor ki mescidler oralarda kumdan ibarettir. Bu şimdi bugün gördüğümüz halılar da sonradan konmuştur. Asıl kum üzerinde, toprak üzerindeydi. Binaenaleyh bazen insanlar böyle şimdi de yapanlar oluyor ya, saygısızlık yapar, tükürücüye geldiği vakitte tükürüverir, tükürücüye geldiği vakitte tükürüverir, çünkü topraktır der, kıymet vermez. Bunların, mesela birisi bir gelmişti de, bir şey vermişti mescitte. Eshab-ı kiram kızdılar, dövecek oldular adamı, Resulullah men etti tabii. Dedi biraz su dökersiniz oraya, temiz olur orası, yapmayınız da. Adamın da sonra Müslüman olmasına vesile oldu. Kavminin de beraber. Binaenaleyh mescitlere bu gibi şeyleri atmak, seyyiyetün. Şimdi bizim çer çöp de bunun içerisine girebilir. Camiye giderken mesela ayakkabılarımızı elimize alıp geliyoruz. Gelirken kış günleri bahsız, yağmurludur, çamurludur. Bunu elimizle buraya kadar getirirken onun tabi damlaları akacak altında. Bu damlalar halılarımızın üzerine akar. Bu damlalar da tabi pistir. Bu pis damlalar halılarımızı kirletir. Az zaman içerisinde. Binaenaleyh bizim camimizde ordu ama başka camilerde mesela ön safa kadar getirip kondukları oluyor. Bunun için bugünün insanına onu bir naylon denilen torbalar var bugün. O torbaların içerisine koyup getirip önüne koyması daha evladır. Bu da tükrüğün bir nevi olur. Ve bu gibi şeyleri temizlemek de hasenedir derler. Yani camilerin temizliğine dikkat etmek de ayrı bir sevaptır ki. Bunu benim bir Samsunlu hoca arkadaşım vardı. Bundan duyduğum kelime de şöyledir. İyi olmayan hastalıklar vardır ki doktorlar da ona çare bulamıyorlar. Sen git camiyi süpür, bu süpürüntüsünden efendim bir banyo yap, kaynatı da geçer hastalığın dediğini ondan duymuşum. Yani bu gibi cami temizleyip de bu süpürüntülerle bir hasene oluyor. O hasene de senin efendim hastalığının gitmesine vesile oluyor. Hastalıklar hep günahlardan tevellidir. Hastalıklarını doğuran günahlardır. Günahlar dolayısıyla insanlar çeşit hastalıklara tutulurlar. Kimisi der ki işte soğukta kaldım, kimisi der güneş vurdu, kimisi der işte çok yedim, kimisi der şu dokandı, bu dokandı. Bunların hepsinin alt tarafındaki günahlardır bunlara vesile olan. Günahlar dolayısıyla insanlar hasta olur, tedavisinin çaresini de bulamazsın kolay kolay. Onun tedavisinin çaresi tövbe istiğfardır. Tövbe istiğfar candan yaptı mıydı? Bakarsın ki çarçabuk eyolun gider insan. Şimdi bir misafirim geldi. Ayaklarından romatizmaya tutulmuş dehşetli. Şu doktorlar tabii çeşitli ilaçlar vermişler. Adamcağız bunu almış. Demişler sen bir de banyoya git. Kum banyosuna. Bu da flöreyi seçmiş. Gidelim ki orada kum banyosu efendim demiş. Oraya gidip de belki duyuyordu ama görmemiş oradaki manzarayı görüverince başıma vurdu diyor. Nasıl olur da bu aileler böyle anadan doğma soyunabilirler böyle umun manzarasında? Bu hiç olacak şey mi falan diyerekten kaçtı şuradan. Kaçtı şuradan ve bir daha gitmedim fakat bu ağrıdan elin gitti diyor. Doktor demiş ki, profesör kim bakıyormuş da? Doktor demiş, ağrım bitti. Olmaz demiş öyle şey. Olmaz o. Tıp da kaide, bunun tedavisi şudur, bunlarla geçer bu. Bunu sen yapmadan böyle, bu masal demiş. Ama diyor, vallahi o günden sonra bir daha görmedim diyor. Demek ki o pişmanlık, o nedamet Allah'ın kalbine hoşuna gitti. Oradan o hastalığı giderebilir mesela. Onun için günahlardan çok sakınmak lazım. İbadet ne kadar mühimse, günahtan sakınmak da o kadar mühimdir yani. Günahtan sakınmalı. Evet, bataru fitnin kılleti tefekkür. Vel ibadetü kılleti tahtur. Bak bu ne kadar kısa bir güzel. Tefekkürsüzlük dinde fesade götürür sana. Dindeki fesat düşüncesizlikten ileri geliyor. Düşünmüyoruz. Biz mahluk değiliz ki. Mahlukun efdaliyiz. İnsanız düşünmekle memur. Bunun için Cenab-ı Peygamber Efendimiz tefekkeru fî âlâ illâh. Allah Teala'nın nimetlerini şöyle gözünüzün önüne getirin ve düşünün. Bak o yıldızları sizin için yaratmış, ayı sizin için yaratmış, güneşi sizin için yaratmış, yerin içerisinde ne kadar mevcudat varsa hepsini sizin için yaratmış. Bunları düşün. Bugün bak ne nimetlere gark etti Allah Teala bizleri. 3 saatte buradan Kabe'ye mi gidilir? İşte bu nimetin bir şeysi. Bir tanesi. Binaenaleyh tefekkür et. Hayvanatına bak. Efendim nebatatına bak, madenlerine bak, ne çeşit mevcutların hepsini bu insan için yaratmış. Hepsinde sayılmayacak kadar efendim nimetler var. Tefekkür etmek lazım bunları. Bu tefekkür ederseniz bu tefekkür sizi Allah'a götürür. Bu tefekkürün neticesinde siz Allah'a götürür. Bırak şimdi kainatı. Kendini düşün. Başkasını bırak. Kendini düşün bak. Ufacık bir su parçasından 9-10 gün içerisinde ne aleme geldin? Bu alemden bu aleme geldin. Bu alemde düşer, bu yaşa geldin. Neleri biliyorsun, neleri görüyorsun, neleri işitiyorsun? Bu kuvvet sana nereden geldi? Bir kaynağı var bunların. Hepsini bunların sana veren, varlıkların sahibi, kainatın sahibi Hazreti Allah Celle ve Ala'dan başka kimse değil. Onun için ona yönelmekten başka çaremiz de yoktur. Onun sözünü dinlemek, onun gösterdiği yolda yürümek de en büyük şiarımız. Bunun için el bereketü me'a akâbirüküm, bundan ayrılmayalım. Dindeki fenalıklar, fesatlar, ahlaksızlıklar hep tefekkürsüzlüğün alameti. Tefekkür etsin miydi? Anlarsın ki yanlış oldu. Ve ibadetsiz. İbadet de neden, nedir? Kıllet, az yemek. Biz ibadeti, şimdi yaşamayı çok yemekle, en vakit yemekleri koruz önümüze. Doyuncaya kadar, karnımız şişinceye kadar yemeye çalışır. Ondan sonra da ibadet etmeye meydanımız kalmaz. Binaenle asıl ibadet az yemekle. Çok da değil. Onun için kalbin kasavetinden başlıca sebeplenen birisi çok yemek. İkincisi de zorlanaraktan yemek yapıp davet eder. Yemek davetler tekellüf var. Zorlanıyor. Bu akşam misafir çağırdım. Mahcup olmayayım diyerekten çeşit yemekler yapıyor. Borca da giriyor belki. Evdeki aileleri de üzüyor. Hadi şunu da yapın, hadi bunu da yapın diyerekten. Bu tekellüf ile yapılan yemekler de kalbe kasavet eder. Onun için eski Müslümanlar arasında tekellüf katiyen şey değildir, makbul değildir. Misafir, ekmek mi var, tuz mu var, biber mi var, zeytin mi var? Olur mu hocam efendim? Niçin olmaz? Tekellüfe ne lüzum? Elindeki gücün neyse, kuvvetin neyse, üstüne kuvvetine göre bir şey yaparsın. Ne ev halkını yorarsın, ne de sen yorulursun. Ama tabii herkese göre de değil. İşte adam zengin, hizmetkarları var, işçileri var, parası da bol. O ne yaparsa haklı onu. Fakat bu öyle olduğu halde bile onun yemekleri de insana katret verir diye yazmışlar. Onun için az yemek nurdur. Çok yemek zarardır. Şimdi bizim Kur'an'ımızda Sure-i Bakara diyerekten ilk suremiz vardır. Elham'ın arkasından o sure gelir. O surenin adına Sure-i Bakara derler. Buna diyor ki Erbakara Senamül Kur'an. Senam diyerekten. Hani devenin örgücü var ya, en yüksek yeri. Buraya senam diyorlar. Zirvesi yani. En üst yeri. Kur'an'ın en üst şeysi Bakara suresidir. Ve nezele ma külle ayeti minha semanune melek. Her bir ayet için 80 melekle gelmiş her bir ayet. Ve tukricet Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum min tehtil arş. Bu da arşın altındaki bir yerden bu Kur'an'ın içerisine eklenmiş. Tavul surat biha Kur'an'a vasılıyor. Yani. Ve Yasin kalbul Kur'an. Yasin de Kur'an'ın kalbidir. Kalp 3 tane. Bir insanın kalbi var. Bir de gecenin kalbi var ki gece yarısıdır. Bir de Kur'an'ın kalbi var ki o da Yasin'dir. Bu 3 kat bir araya gelir de Cenab-ı Hakk'a gece yarısı kalkar insan Sure-i Yasin'i okuyarak bir namaz kılarsa işte o tam hedefi bulmuş nişancı gibidir. Onun için ne yapmalı? Geceleri kalkabilip gidip gece namazlarını kılmanın çaresini aramalıdır insan. Onun için büyükler diyor ki sen geceleri kalkar da namaz kılmazsan geceler seni keser diyor. Sen geceleri kesip de kalkmazsan geceler seni keser. Nasıl keser bilmem. Yani gaflete seni düşürür. Hiçbir şey yaramadan bu dünyadan gelir gidersin. Onun için çok konuşma, çok oturma. Hele bazı uzun gecelerde. Erken yat, uykunu alırsın tabiatıyla. Uykunu aldıktan sonra kalkar. İki rikat bir abdest olur. İki rikat, dört rikat neyse bir namaz kılarsan. Bunda da Yasin'i ezberlemiş olduğun halde Yasin'le kılarsan. O zaman işte sen vurdun vurgunu demektir. La yakra'uha. Bu sure-i Yasin'i kimse okumaz. Recülün yuridullahi ve deral ahire illa gafarallahu le. Muhakkak Allah-u Teala Hazretleri o kulunu mağfiret ederdir. Vekre'uha ala mevtâşu. Ha, emsanızı da ihmal etmeyin, ölülerinizi de ihmal etmeyin. Ölülerinize de sure-i Yasin okuyun. Çünkü sure-i Yasin'in hürmetine Allah-u Teala ölülerinize ölürken de kolaylık verir. Öldükten sonra da imanla ahiretten de rahat ederler. Burada Cenab-ı Peygamber yine bir şey buyuruyor ki El-Benat Hünnel Müşeffekat. Şu kız çocuklarımız yok mu ya? Bazen babalar ekseriyetle oğlan çocukları da çok meyillidirler. Çocukları oğlan olunca sevinirler. Kız olunca yerinirler ekseriyetle. Halbuki kızlar şefkate, rahmete, merhamete çok layık insanlardır. Bu kız babaları da Allah-u Teala'nın bilmediği yerlerden onları merzuk eder Allah. Yani insan korkar işte bunları nereden besleyeyim? Oğlan çocuğu olursa yardımcı olacak kendisine. İşine gidecek, şu olacak, para kazanacak. Kız çocuğu ise öyle değil tabii. Kazanmayacak, bazı babadan alıp götürecek. Onun için babaya zor gelir. Halbuki öyle hiç gelmesin. Bunlar müşeffakat. Aynı zamanda mücehezatül mübarekat. Hem bunları babalar teçhiz edip hazırlayacaklar gidecekleri yere göre. Efendim? Mübarekattırlar. Gittikleri yerleri berekete kavuştururlar gittikleri yerde. Hem kendilerinde bereket vardır hem gittikleri yere de bereket götürürler. مَا مَنْ كَانْتْ لِهُ اِبْنَةً وَاحِدًا. Eğer bir kızı varsa bir adamın جَعَلَهَا اللّٰهُ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ. Cenab-ı Hak o kız sebebiyle cehenneme onu perde eder. Cehenneme onu gösterir. وَمَا مَنْ كَانْتْ اِنْدَهُ اِسْتَتَانْ. Eğer iki kızı varsa اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَةَ بِهِمَا. O iki kız sebebiyle ki onlara baktığı, yetiştirdiği dinlerini, imanlarını, ahlaklarını öğretti. Ha bugün Bilal-i Habeşi'nin merasiminden sonra bir kız çocuğu çıktı bu şeyde, teyze. Bu da bir şey okuyor, şiir okuyor. Anlaşılmıyor çocuk, ufak çocuk sözlerden ama. İki de bir diyor ki Allah'ın emriyle benim başım örtülüdür diyor. Onu tekrarlıyor. Böyle örtülü bir kızı yetiştirebildiysen ne mutlu sana. Allah-u Teala dinli, örtülü böyle namuslu yetiştirdiğin bir iki kız sebebiyle اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةِ بِهِمَا. Bu iki kız sebebiyle onlara yaptığın ikram sebebiyle de Allah seni cennetine koruyor. وَمَنْ كَانَتْ اِنْدِهُ سَلَاسِ بَنَاتٍ. Eğer üç tanesi bu kız çocukları evinde اَلْمِسْلِهُنَّ مِنَ الْخَوَاتِ. Yani kız kardeşler varsa böyle وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَالصَّدَقَ. Bunun artık harbe gitmesine ve başka sadakalar vermesine lüzum yok. Bu üçüne baksın beslesin. Haline göre tabii. Bunun için demiş ki ben şebi'a. Buraya gelmiş. Men şebi'a minel halal. Şimdi o adamın yedirdiği halal size. Yedirdiği halal ama men şebi'a. O halaldan doyurdu karnını, şişirdi. Kasa kalbuhu. Kalp karardı. Kasavet geldi buraya. Allah demesini istemiyor artık. Namaz kılmasını istemiyor. Hemen yatıp uyumasını istiyor. O yemeğin verdiği kasaveti sebebidir. Bunun için diyor ki kün fit dünya şu cisminden dünyada ol ve fil ahiret bir kalbi ahirete de kalbine de ahiretinde ol. Kalbine de ahiretinde ol. El-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Ala Al-Ahab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi. محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اهدنا ووفقنا على الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم. ببركة قراءة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة القران العظيم، واكرمنا بكرامة القران العظيم، وادخلنا الجنة بشفاعة القران العظيم. اللهم اجعل القران في الدنيا قرينة، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، والى الجنة رفيقا، الى الخيرات كلها دليلا واماما. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار، واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. Ya Rabbi, bu okuduklarımız hatimlerden hasıl olan eyzin esibatı, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ve bir cümle Peygamberan-ı Zamazatının evlad, ezvad, eshab, etvalarının bu ana kadar geçmiş olan bir cümle mümin, müminat ve meşayih-i izzamızlarla beraber memleketimizin medaiftiar, Halid, Zeyd-i Bâi bil Ensar-ı Zuhu'yla bil'umum eshab-ı güzin rıdvanullahi teala aleyhi ve sellem salatın madiyenle ruhlarla birlikte İskender Paşa'nın ruhuyla bil'umum eshab-ı hayratın da ruhlarla bazı hazırun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerimizin ruhlarla beraber camimizin etrafında yatan müminlerin de ruhlarına ayrıca hediyeledik Mevla bağlı. Cümlesi ruhlarının mesrur, kabirlerini pürnu, makamlarını âli, derecelerini yüksek edip, seyyiatlarına da hasenatı tebdil eyleyin. Bizler de ki onlar gibi bu darı dünyadan ahirete göç vakti gelince cümlemizi azar, asan, ölüm, kamil bir iman ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü kelime-i tayyibe-i münciyesini de canı yürekten söyleye söyleye çene kapayıp gözümeyi Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasip ve eser eyle. Allahümme ec'alna minet tevvabin اجعلنا من المتطهرين اجعلنا من عبادك الصالحين اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اهدنا من عندك وافت علينا من فضلك واسب علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك اللهم انا نسالك تمام النعمه ودوام العافيه ووسن الخاتمه بحرمه الفاتحه